Anlatamam derdimi da denizin dalgasına, anlatamam derdimi da denizin dalgasına. Alıp götürdü yarı da bakmadı arkasına, alıp götürdü yarı bakmadı arkasına. Gözlerimdeki yaşı da mendil kurutamadı, bu nasıl sefaydı yürek unutamadı. Gözlerimdeki yaşı da mendil kurutamadı, bu nasıl sevdaydı yürek unutamadı. Dağdan yukarıda yarını mı arıyor? Duman dağdan yukarıda yarını mı arıyor? Ben yarı saramadım da duman dağı sarıyor. Ben yarı saramadım, duman dağı sarıyor. Gözlerimdeki yaşı da mendil kurutamadı, bu nasıl sevdaydı yürek unutamadı. Gözlerimdeki yaşı da mendil kurutamadı, bu nasıl sevdaydı yürek unutamadı. Gözlerimdeki yaşı da mendil kurutamadı, bu nasıl sevdaydı yürek unutamadı. Gözlerimdeki yaşı da mendil kurutamadı, bu nasıl sevdaydı yürek unutamadı.